بیری غورځي د حق لاله خو امه پکا ول مکا د اعلی امر ته چوغري امه کم امر کړ دي چې کافر سه په منکر سه ته دا دواړه نه مراعاته دا کوي دا د دې حال سره پورته کی دی ور وشاو دغه چې دا اوس احفظه په مرسا بوجلی یا نور داس کسان چې دغه پر نقش قدم تر قیامت تر روان دي الله وي ته دغه ته نه ګوري دا اوس د تعجب خبره ده کنه دعوی ته دی وګوره دعوا د څوره غټ ایمان کوي کړونو ته دی وګوره کړی چې څونه د غټ کافر دي چې کافر نبی علی سلام ته چې تزغلې د شیطان پر خوا فیصله کوي الله وي دا د تعجب وړ سړی دی د خلکو پر چا باندې خندا پر راځي دا څنګه سره لګی دا خبرې پسې الله پاک فرمای وإذا قيل لهم وإذا غبت كل تولس لهم وذق خلوت الدار كذا إيمان دعوية كي بجرك إيمان ندي تعالوا راسي إلى ما أنزل الله وإلى الرسول إلى ما وهذا تترجى ماذا مخ حكم مزابر سرجي تعالوا تس راسي إلى حكم وحكم تمادا أغي كتاب أنزلت نازل كردي الله الله باك الله كم كتاب نازل كردي راضي القرآن كم حكم ذكر سودي راضي داغته وإلى الرسول يعني وإلى حكم الرسول وحكم تدرس راضي راضي القرآن سواي رسول سواي أغي حكم تبغواج ونص شو ثار هذا ألت شذابيته ويلسي الله سنو رأيت تبغوا بيني المنافقين منافقان منافقان هغه چې په زړه کې ایمان نسته په خوله دعوه کوي دی به څه چل کوي یصدون دی به ګرځېدل کوي عنک ستا څخه سدودن ډېر سخت ګرځېدل دی به په تناوو نه در باندې راځي کیدای شي په خبره پوه شي چې ستا د طرف چې د یو چا د طرفه وده ته وویل شي چې راځه شي د الله و حکم ته ورشه د الله د رسول و حکم ته ورشه دی څه چم کوي د ده ټالۍ پر بله خوا دی پر تا باندې په تناوو باندې نه راځي بابا خو ته کلمه پر وای راځه چې ورسو خو ته پر دا قران باندې نازل شکر قران شریف پنم چې په ځګر کې سمو ځاله دار کم کړی چې تاسو یې ته د قران به په تناونه راځي علاوه دا منافق دی رايته ته به وینه المنافقین منافقان یصدون دی بغرزیدل کې صد دغه دی چې سړی پر چا باندې نور زی پر بل خوای زورونی دی بغرزیدل کې عن کستا څخه اعتراض بکې یعنی د پیسلې څخه ستا يسودون دي غرزي دل كي عن يعني عن حكم كساد في سلسة صغيرة پر بلخوا سودودا فسخت غرزي دو سر دي پر بلخوا بانجزي دغه ده دا حال بيان كي قدي ده غره كم چاور تل چرازه رسول الله عليه السلام تل ارسو خواه يهودي وجه منافق ده نويل چرازه مگر ده پر بلخوا تالين وجه علا يدا ده دي نخش بيان كي دانو نيوازي چي دي چه ار منافق تي ده غره كم كي حكم تد علا راوستي دي پر بلخوا زغلي ويا رازا كچاري فكيف إذا أصابتهم فكيف نوتسق بيا علاوه إذا هاغ وقت أصابت كي ورسيجهم وديت مصيبة غم ورسيج ألاوي أنه أغا وقت كي قولي كي ديت غم ورسيج غم كما دي يو غم داغ دي كي داغ دعوة جير يا قتل سي لك حزة جمع صاحب شكا كري ألت وروغ رزل خدام غم دي أو يا قتل لسي رسواخ وسيخ وملايان رخ بركي كي إيه تيسي دات وقولي ألت دعوية دي إيمان كي بيسا جاي بربل كي داخو قرآن وي كافير دي خدي رسواكي لخو قد خالفي رجي دا دار کم دی پزری کې ایمان نسته خدام پر د غم دی چې رسواس په ټوله محله او په خپل کلی کې په خپل ما حول کې لکه هغه سړی چې قتل سو عمر رسواس شو د ایمان نه درلودي دا مصیبت دواړو ته شمول کی فکیف نو څنګه حالت وي څه وخت اذا ها وقت اصابت چې ولې شي جهوم او دغه کسانو ته چې د پزری کې نه پخت په خپل د ایمان دعوی کې مصیبت غم ورورسی غم یا د قتل غم ورورسی دغه سپیسل کون پر پیښه لکه حضرت عمر سره او یا رسواخون روسی ښکاراخون روسی دا دی ته دا غم ولې رسیږ بما په سبب د هغه عمل قدمت چې در مخه کړی و ایجیهم لاسو د دی خو په خپل لاسه د خلکو پر چم باندې ول خپله لاسه ګوله لاسه دغه فساد که په خپل لاس په ځان وکړي که ده د نبي علیه السلام حکم ته غاړه یشوی سر یې کټېدی کدی رسوا کې دی خو یو خوا نور پیښه ده خو ده دا کار وکړي چې د رسول الله علیه السلام پیسلې نه مني د شیطان پیسلو ته ځغلي دا خو ده په خپل لاس کار کړی خو ده دغه روی دی رسوا سو ده دغه روی څخه یې کړی او غورځول سو نو چې ورسیږي و دی ته مصیبت او غم غم معنا د قتل یا د رسوایی ولی ورسیږي بما په سبب دا هغه عمل قدمت چې در مخه کړی دی ایږي هم د دوی لاسو چې دا ورسیږي مره خو نه دی اریان چې دا څنګه پیښه سو الله یې ثم بیان جا او دی راس که و تا تا بارانو بیا دل برابر کرده ده خو آقا ده بشر آقا ده منافق قریبان خونه بارا راله و نبی علیه سنت عریضای وکر یحلی پونه دی قسم اخلی پر چیش بانی بالله پا علا سر قسم اخلی پر کم خبر پر جه این اردنا الا احسانا و توفیقا این اردنا مشکو ارادان ندر لو دل الا احسانا مگر ندنی که کولو ده آقا سری ده طرف سخشا ده دیور سر دعوا و توفیقا ده یو جوری خلاصای وزد ده توان

حكيم الأمة رحمه الله غدا ترجمه دا سنك يا غدي سوي فأعرض تإعراض وكأي رسوله عنهم يعني عن أخذهم كذا إذا خبرت متوجهش هذا مخول إعراض وكذا دي بانية ممانا وسألا ويش ألكي ولا تزد دي بزرو خبري من فرق خمات معلوم دي تاتا كي مدروش ولا تدام منافقان دي ديس نيش كرا كنك دستي دارت بورت كتشرا وسرا معلوم ساس منافقان يو بلاني منافق دي وبلاني زغر دوجن ألا وي كارما بلر سزا زور كم منافق دا فوراز واني دا قيمت دلتا تا كارما بلر فأعرض أمر دغدي فأعرض إعراض وكمخوارا عنهم يعني عن أخذهم عن جزائهم جزات ولا روارنا كرا تنجا نكدا نور منافقا شجرا تنجا نوكا تواتش شمخزني وارم را تنجا ومنا نسيات بم نور تكو ألا ويا وعظهم وعز وعز كواهم مديد وعز ورتكوا بيجاني يجي منافق ديرات الناس إيمان برسالة لرينا من قرر تويك وقل ووايا لهم مديد في أنفسهم بإصلاح كده زانو ده ديش ده زان إصلاح زي سنغ خبر ورتوك قولا ديس خبر بليغا شا أغير سيدون كي أسر كون كي زرت أزان ورسي ده خبر ورتكوا نور را تنگوا ما چه سزاو لروار كي تشتر تيس خبر ده منافقان ياس چه دابل منافق فبرست بسرا روان ياس فمزمون وپیداس دغه ترجمه ډیر خوندوره ده د چې واجه چې شید الته په یو بل حدیث کې راځي چې په ظاهر خو دغه سړی چې د مرسوی دی خو می اسلام ښکارا کاو کې نه ښکارا دا نور خلک چې په روسه پسراله خو دام دغه رقم دی په ظاهر اسلام ښکار کیږي په چین کې نه لري کې اوس نبی علی اسلام د پسرا چین کې اعدام کې بار د شپږ شدل یو بل ځای یو منافق رسواسو نبی علی صلوات و سلام ته حضرت عمر صاحب نور اصحاب یا رسول الله اجازه وکړه ښکار او خلاص کړي پیغمبر علی اسلام دعه فإن الناس يتحدثون أن محمدا يقتل أصحابه برال برير دي پیجن میچ منافق دي مرگ حق دي پیغمبر ورته ویله برال کی مرکه په بیا بانک خو ګرد خلک په منافقانو څه خبر معنا دلیه یو سړی دی جمعات کی په پویژ په داخپل ما حاول کی احساس کی خو هغه دغه رقم ما حاول نو چم جمعات را دي می اچکړي ګرد شانی کړي بل بره پرور چي یا زده وجنم دا کافر دي چې مړي کی بره خلک پر وبان سوی بره ورور دا یو نه دی نخپل پر پر نه بل افلان حاجی صاحب چې پیا دی هغه الار بره دی رنگ در بدی دا سیاسی پوه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم بره الوسط خلک پدې نه پیژني خلک منافق څه پیژني مخلص مؤمن څه پیژني نور ملکونه یادو اوازه خو بده دي چې محمد علی السلام دی یو خیال خیال دی یو وخت پر سړي جار قربان کی بره ورځ خپل اډ والله چې پکړی حلال کړی بره دا به تاثیر کی کې پیژنې هم په د منافقانو کار ملري او غ حدیث ته چې وګوره د آیات ته وګوره هم الله پاک ولې اعراض نه وکړ کار مفلر اگر چې د منافق په مرسته بشرا غل دي منافقان سزا مورکو واز نصيحت تر تشروک سزا ولي مورکو فائدہ دغه چې بیا خلق دی رنگ بدی برای مسلمانان دغه رقم به نظم خلق دی لسوزی ملګری صدره مورزه یو ولسم مورزه وجن پنځه ورځې ملګری شپږم مورزه وجن د جنانډ والی په باور دنه دوستی په باور دنه دشمنی په باور رنگ در بدی لونه د څه جوړی نو اعراض دی وک دا خود دا ترجمه مول حکیم رومات صاحب دغه سلوک راځي به وایم په اعریو ته مخ واړه و ای پیغمبر عنهم دا عن ودهم تر مځ یعنی عن سزائهم عن اخذهم د نیول څه د دې مخ واړه دا کار مکوه و عز وعز وکهم و دې ته معنا نصيحت ورته وکه هغه ورته بیان واغه خو ساو زی پد رسالت و قلت و لهم دې ته په انفسهم په اصلاح کولو کې د دې ته ځانو چې ځان اصلاح سي قولا دې خبره بلیغا چې هغه رسیدون کې وزروته مګر سوال دلته دا واری کیږي چشه نو چې ته په دا نور منافقانو کار ملره بیا جرنګ بدې نو د حضرت عمر صاحب دغه فعل خوم رنگ بدشونه نو حضرت عمر صاحب چې دا سړی مړ کې خوم دا ظاهر مسلمان خو خلک په حضرت عمر صاحب شم دا وای چې ورور دا د لیون حاله سړی دی بلای پر مسلمان را واچور مړ کې په غیر رنگ نه بدې داغه جواب حکیم الامت رحمه الله ورکړی دی چې یا دا یو جزئیه ده عام قانون د منافقینو په باره کې دا دی چې منافق قدر معلوم هم سو وجنه بیانه ولی په ظاهر د اسلام ښکار کې ستارنګ په بدیش دا یو خاصه واقعه دلته چې ده په دې ځکه چې به پیده په بل خوا کې په مرګ کې پیدا او په دغه الله عز وجل حضرت عمر صاحب نه یت لازم کې نه پر دوا نه قصاص لازم کې چې پر لازم نه کې د څه د پاره په دې کې به دارنګ بجنه کې راغه دا چې دای خو ظاهر مسلمانو دعوای د صریح کافر سره چې ګور د خلکو پیژندې چې کافر چې حق په جانب کې د کافر وو حضرت عمر صاحب دای مړ کې دا شه پیده رسی شو پیدا داده خود دغه یهود برازی خپل قوم دزی برای دی اسلام جن عجب حق جند دیو مسلمان سر می دعوا و مگر چه پر غلط باندی وز ما پر سر دی ادام کی ما پر سر دی ادام کی دا گرد و کافران وز اسلام تر عجب کیلی چه شده دون حق جندی ما تا پسن بسترگ گوری زما حق دا خپل مسلمان سر اخلی اغم پر دارکم چه جزای مرگ را تا وزنی گرد خلق ایمان رو پیدا داده و دا گور یو جزئیه ده نو پا عام حالاتو که دا منافق وجل سیه ندی کسو که وزنی په خبره پوه شوې کې مړ کوي خو بیا هم قصاص و دیت نه لري ولې خو چې معلوم یې نفاق لکه ده دغه سړی ده چې معلوم شو اوس خو معلومېږي نه زه و تا ته منافق وم ګور خو نو نه یې هلته خو رسول و خو د رسول خبره یې نه منلې هغه خو برملا وه چې منافق چې دی وژل یې حرام که ته دلته حضرت عمر صاحب ولي وکي الله ولې دی معاف کوي ولی شی ورته کښېنه ښه به موږ وایي د هغه دلته په دې ځای کې چې د ده پرې ایښي وایي دونه ګټه نه وه لکه په مرګ کې چې ګټه سوه هغه هغه و چې هغه سړی خو کافر و هغه خپلو کافرانو ته چې ولاړ شي برای د اسلام دغونه عدالتي نظام دی چې که د کافر حق پر مسلمان باندې که تر مرګه پورې مې ځینې اخلي که مرګ یې کېږي به ورته وژني بل کې یخي به خورته و یخي به خورته د اسلام عدلی نظام په مشوره کې دی په دغه د جزئیه د قاعده څخه استثناء سول کله چې په خبره وستې سپویږي نو دغه سوال چې د حضرت مسافر پیل وایي دی جواب هغه دی قانون دغه دلته ذکر شو چې په عارض عنهم د منافقانو په مقابله کې قانون دغه دی چې وژنې به دی نه اعتراض به ځنی کوي ولی رنګ به جبر به پیښ شي چې د خپل انډوالان وژنې مګر وو د واعظ بینوم خاجه نه پرېږي نصيحت ورته کوي ګونی خدای د ایمان به د اخلاص په ځری کې ایمان راوړنو نو په دغه آیاتو کې چې اوس موږ تلاوت کړ د هغه چا به بیان سول چې حکومت د الله پر حکم د رسول پر حکم نه کوي د بل چا پر غیږ کې لکه په دا واقع کې چې مو واورېدل چې دا د نفاق نښې دي چې کوي او په تېرو آیاتو کې چې په تېر درس کې ویل سي چې هر وخت که منازعه پېښه شي باید کتاب الله او رسول ته و خبرو ته وهلته محوال سي پر هغه باندې فیصله سي نو الله عز وجل زموږ فیصلې ټول پر قرآن وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر احادیثو باندې دا کفري قوانین یا الله تعالی زموږ د ملکوت څخه ورکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.